Aya nambari 13, Allah anasema yuliju layla fin nahar, Allah anauingiza usiku, yuliju fil layl, yuliju layla anauingiza usiku, fin nahari katika mchana, wa yuliju nahara na anauingiza mchana, fil layli katika usiku, wa sakhara shamsa wal qamara, na Allah amevitiisha vitu viwili hivi, wa sakhara amevitiisha nini, ash-shamsa jua wal qamara, kullun vyote, yajri vinakwenda vitu hivi, yani mwezi na jua, li ajali musamma, kwa muda wake maalum, yani mpaka muda wake maalum, dhalikumullahu rabbukum, basi huyo ndio mula wenu, lahul mulku, yeye ndio mwenye ufalme, walladhina tad'una min duni, na wale mnaoabudu kwa asiyekuwa Allah badala ya Allah, ma yamlikuna, hawamiliki, min khitmiri, hata kitimiri, walladhina tad'una min duni, na wale mnaoabudu, min dunihi badala ya Allah, ni kinyume cha Allah, la yamlikuna, ma yamlikuna, hawamiliki, hata min kitmiri, hata ile kitmiri. Kitmir ni ule utando katika kopo ya tende. Tende ukishakula tayari ushameza ile tende. Sasa ile kopo ile ukiangalia kwa undani zaidi utaona imezungukwa na utando au ugozi ambao ni mwembamba, mwembamba kabisa, na unaweza ukautoa hivi. Sasa ile ndio inaitwa kitmiri, inaitwa kitmiri. Mara nyingi watu wanachanganya kitmiri na kotmiri, yani kotmiri ni katika spices ambazo zinatumika mara nyingi kupikia mambo ya michuzi na vitu kama hivyo, watu mchuzi uwe mzuri au sambusa sio na nini na nini, ile inaitwa kutumiri, lakini hii inaitwa kitmiru, ambao ni ugozi mwembamba uko juu ya kokwa ya tende. Sasa ugozi huu haomna waabudu wao, hawawezi hata kumiliki, yani kuumba wala vinginevyo. Yuliju layla fi nahar, Allah subhanahu wa ta'ala anauingiza usiku, fi nahar, anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, bimaana ya kwamba yuliju adh-dhahiru min al-aya annahu yudkhilu al-layla fi an-nahari fayakunu juz'an min an-nahari layla, kwamba Allah huingiza usiku katika mchana. Kwa mujibu wa tafsiri na zuoni ni hivi kwamba usiku Allah anauingiza katika mchana. Sasa nini kinachotokezea? Kinachotokezea inakuwa juz'an min an-nahari, ni kwamba ule usiku unakuwa ni sehemu ya mchana, juz'an min an-nahari. Kwa nini? Kwa sababu usiku umeingizwa ndani ya mchana, na bil aks, kinyume chake vile vile ni kwamba mchana unapoingizwa ndani ya usiku, kwa hiyo ule mchana unakuwa ni sehemu ya usiku. Kwa tafsiri nzuri zaidi, mara nyingi inakuwa saa moja, mfano ya tuchukule katika zama zetu za sasa, mpaka saa moja kasoro ndio unaona ile hali ya kwamba mbona mawingu mekundu bado, au ndo kwanza yanaanza anza vipi? Kumbe huu mchana huu umeingizwa ndani ya usiku, na kwa maana hiyo sasa imekuwa ni mchana ni mrefu, kutokana na kwamba umeingizwa ndani ya usiku. Na kinyume chake, mtu anaweza akakaa alfajiri bado, alfajiri bado, alfajiri bado. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba usiku umeingizwa ndani ya mchana. Kikawaida tunagundua kwamba ikifika saa 12 kwa upe, lakini mbona saa 12 giza bado? Ina maana usiku umeingizwa ndani ya mchana, Sasa ikawa ni sehemu ya mchana. Almuhimu hapa ndani yake kuna mambo mengi yanayojitokeza, hata mambo ya hali ya hewa. Hali ya hewa zinabadilika kutokana na hii uswalihi huu tunaoswali. Swala hizi tano zinabadilika kutokana na hii, kwamba Allah anaingiza yulijul layla fi nahari wa yulijul nahara fi layl. Na kuna baadhi ya fasirina, mfano hata Sheikh Uthaymeen nimeona katika tafsiri yake kwamba kuna baadhi ya maradhi yanachomoza kutokana na hii, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuingiza usiku ndani ya mchana, au anaingiza mchana katika usiku. Kuna maradhi fulani na katika maeneo fulani, sio sehemu zote. Kuna maeneo fulani katika mabara yanapata tabu sana kunapokuwa na hali hii ya usiku umeingizwa mchana ndani ya mchana, au mchana umeingizwa ndani ya usiku. Akasema Sheikh Uthaymeen, ilajul layli fi nahari wa ilajul nahari fi layli la shakka annahu dalun ala tamami qudratullahi subhanahu. Jambo hili linaonesha ule ukamilifu wa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-khalqa, kwa sababu viumbe, law ijtama'u kulluhum, wote wakusanyike, wote viumbe ulimwengu mzima, ala an yuwaliju juz'an yasira min al-layli fi an-nahari au bil-aks mastata'u abada, wafanye yani wakusanyike wanasayansi wote au mataifa yote makubwa yenye nguvu za kisilaha, Urusi, Marekani, halafu yani wafanye usiku tu waingize katika mchana katika kiwango kidogo. Anasema Sheikh, ila mastata'u abada, hizi ni uwezo wa Allah, ni kudratullah, uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tu ndio ambao unatumika katika swala hili. Almuhimu ni maelezo vile vile ni mengi katika hapa, tutasimamia hapa. Yulijul layla fi nahari wa yulijul nahara fi layli. Maelezo mengine tutaendelea tena inshallah kesho katika ukamilifu wa aya hii. Tutasimamia hapa. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.